خائن نے شکول پناس سے باندھنے کوا پناس سے نے شکول نے پڑڑا باندھنے کوا بندے فکر فکر یہ کر کے پسڑ کے پھر آسمان چاہ پیدا کرے دازما کا چاہ پیدا کرے نا خالق اس طرح سے آغاز لا رہے نا بندشی کے اور سرا کنی جائے جھگڑا پیدا کی نہیں جاؤ دیں غرضات پر عبادات کی اصل کی معذر کریں یس قرون لال جب عبادت تھے قیام و قعود والا جنوب دار بدن عبادت تھے یا تفک کرو نہ دزڑ عبادت تھے در عبادت کی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی تفسیر کبیر کی گئی ویل لمن قراھا ولم يتفکر فیھا ہلاکت کا بچال سدا ہے تنم ملی دا سورت ملی وہ فکر نہ کہیں پاس مانو پدم کا کیا پتے آیا تن کے بلوایت کرا دی ویل لمن لا کہا بینا پکے ہیں ولم یتعمل فیھا تبائی دا چال چشپن ہوئی پرے بانے دفل جام پمینس کے ابھی آپ کی سوچ نہ گئی سوچ چکی نہیں سنگل سوچ کتے چی فکر ہوئی ازی والا پکی کرے گا سیدھا آسمان نے ادوما آسمان نے ادوما برجو نہیں ادوما پکی لاری دی ادا چل جا چل رہے فکر خواہی کرے بایت ابھی ریاضی پتھر کی نکلی کر ہوتا ہے نا فکر عام باشد کے پیش آئے شہ ہاں فکر آگے تو یہ چاہے پسی سے نتیجہ خوراشی کا نتیجہ دے کے داد اچھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا یقولون ربنا قول مقدر فکر عام باشد کے پیش آیت رہے راہ عام باشد کے پیش آیت سے مولانا روم ہوئی خان فکر آئے تو ہی سرے پہ لارے تو رسی لار بیا گئے تو لار ہوئی سڑے پہ بادشاہ تو رسی ڈر کا نا فکر کو کون دے لارے تو رسی ربنا ما خلقت ھذا باطلا دا لار دا تو ما خلق کرا مخلوق مخلوق لاری کا نورا ہاں باشد کے پیش آئے شہ شہید آئے چھ سبحان کا سبحان توحید کے متفرش توحید ہو بات صحیح ہے فکر کاؤ کاؤ وی ویل چھ پتا لگے رہے یا رب زمان نئی پیدا کری تا دا موجود آتا بس باتر سی آبس دا دمرا مخلوق دے دا خطا آبس نئی پیدا کری بلکہ دا دا فیدے دا پار دی بے فیدے نئی فیدے پکے ہو دلیل لے صاف وجود باننے بل دلیل لے صاف وحدانیت باننے دا ماننے اسی لگے ہونے نہیں ہر گلے سے دار دلالت پر کشتا دے نو بس نتیجہ سے دارا ہوتا چھ سبحانک نسبح سبحانک مونگا تاپ پاک گرنگ دے شریکان نتیجہ اس طرح ہوتا رہتا ہی قدر سینس دان فکر اکر ہوئی عزیزان اجازون امبر اوکے جو لہا لیکن کلے سے دے مقام تا ندر سے لے چھ ما خلق تازہ باطلہ سبحان کا تو نہیں رسی دینی دا سے باطل لے کردے یا داد سی پتش مومنان آخلان دغئی ذکر کئی دفرے پازاوبان مقت پر دفرے عبادت کئی فکر ہم پری تری کمانی کئی سوچ ہم کئی دے دیا دعا واج دعا نے کانم کرنا کلکی والے تعلیمن اللہ وی چدا تشکین اور آشے اور سو دعاگان عزت کا اس کا دعاگان وار دعا کا درب بنا دامین کی وسیلہ بنتا یا ربار کرے ستا موجودات باطل نہیں پیدا کری دا زما عقیدہ دا دام عقیدہ دا ست پاکی دا شریکان ہونا پدی عقیدے بانے زستانے اور سوال کو ہوں سوال دارے فقنا زابنہ مگر عذاب دو اور ہو ساتھی دا وسیلہ توحید پیش کو دا فکر تھا دا فکر چلے کو دا فکر وسیلہ کا خدا دکا یا اللہ مگر عذاب نہ بچ گئے اول قلب المزرد بکاری داول عذاب نہ بچاؤ گا رہے زکا نظم دعا مخ دعا پراسل کی ہوئے لبت دلیل نے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہم یا روا یقیناً تچی داخل کے سکور تن یقیناً شرمندہ کا تاغل رام رسوائے کا تباہے کا نہ خدا منگ تباہ نہ بچ کے مطلب مدارے اخزائے سے ابن لمباری ہوئی الخزی فی اللغت الحلال بطلت نا انقطاع خجت خز باطل کی ہلاکت تو ہوئی یا لاکشی یا اجت نہ منقطع شروع شرمی کن شرمندہ گئے میں نے اخلاق کی ہلاک دے تو خدا بولے لاکشی بولے بابا گان نشت بزرگان پیران بچ بے کی کن نہ نشت ظالمان لڑ سکھ مددگار ہوں سکھ بے بچ گئی دار دعائم گوختہ درما یا ربا یقیناً ہوں گا اور ادر منادی چواز کو ایمان دپارا چی ایمان داوڑے پر افل نوں گا ایمان داوڑے ریم دیگر دو تفسیروں منادی رسول دے ینادی لیل ایمان ایمان تا آواز ورکی توحید تا مونگا وارد منی مونگا خبر کو چستائے اور رسول لے توحید تا خلق رابلی ان تفسیر دے لیل ایمان کنا بدل لے دا آواز کی چی ایمان روڑے پر ابانی او مانے نمگا خو مانا یہ اجابت کرے اللہ یا منادی سر قرآن ملور دا قرآن ینادی للایمان دا اسام اخبن زمانہ کے یو سڑی قرآن وارد دائری شیش رب ہم قرآن وارد دادا سے قرآن اسی ایمان تے آواز ورکاو نور خلق و قرآن نہ تو قرآن بسر نہ آخرہ پروئے اور شرک بہن پی جنی تپوسی شرک سے تو بھوٹان تو بھوٹان عبادت نہ منگا دا سے قرآن اور ادھر لے سے آمینو بے رب کم اعلان نے پکی منگا پر ایمان دا اور اعلان ربنا تام وسیلہ ہو گئے مکہ توحید وسیلہ کرا دیرے کے اتباع رسول صداقت قرآن وسیلہ کر سرد ایمان نہ ربا فس ابخ منتظم گناؤنا لیکرے زمون سیاتنا زمون بدحالنا گنام چکری اغراتا ابخ کفرنا سیاتنا مانے بد عادتونو کی اختیو دا بد عادتونم زمون لریکے سیات مسی بتونو دم ہوئی وطوفنا ما لبرائیم مر چراولے پا منگا نراولے پا مرگر پیارے نیکانو کیم بولتا مرک سوال نہیں جو خدا ہوں گا مرکی نہ توفنا مان ایزا توفیتنا فتوفنا مان لبراب بلا مان در ادارہ اصلی ذکر پاغے با میں اعتراض دا جی چھ مان لبرار بے سمانا چھ نیکان کلا مرکا ہے نا پاغا وقت ہوں گا مرکی دی زمانا نہ نرا بل شے توفنا مان لبرارے زمگا ارواح پس مرگ نہ بو دے دے نیکانو مجلس تا دے مانا دا وطوفنا مان لبرارہم منگا اوپاد کے مانا سو زمگا روح بو دے پس اوپاد نہ دے نیکانو مرگر پیا کے دا مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخر کے ادا کرے ہوگا حضرت عائشہ فرمائی سر مبارک زمان بغیر کیوں گوتے اسے تکڑے ہوئے اللہم الرفیق الاعلیٰ یا اللہ زمان دا روح برا مجلس تا نکانو تا پوزہیم بس روح تلا رو گوتا اخکتر افضل دے توی مال لبرا دانا چکلا نیک مری مسترے اور سرم مرشے دا ماننا نا مانے دا ابرار و روح کم دے رہے اللیین کے رہے یا اللہ زمان روح مال تا کے پوزے الحقنی بسالحین ممراج بلدوا ربا واتنا ما واتنا لا رسول کا ہم منگا حقدارو کر رہے داغے سے تاوا تک رہے منسرا بجب رسولان استان اللہ لسان رسول ایک آج کے نام ایسا مانا گورے سے وعدہ کرے نو خدا ایسا مرکی گئے خدا ایسا خدا وعدے نے خلاف نہ کی آج کے نام سمجھ دب دے آج کے نام ایسا اجعلنا مستحقین اتیان ندا مراد خدا ہوں گا حقدارو کر رہے لائق مو گردائے چتا لوس کرے مون سر بجب رسولان استا مونگا مشر میں نہ کہے قیامت پر یقیناً تپو خلاف نہ کہے دق لوز نام مونگا ددے لوس پو چیزستان سوال پوچھ رہا ہے ربنا ربنا ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم ارکل موحدین دا دعا غوختلا فاستجاب ماضی دارسد یقینیت دا پارا کمخ کی چاہ غوختلا کہ وہ سے غائرین قبول ادا فاستجاب یو اجاب یو استجاب ہوئی مکی من فرق کرو اجابت ہونا سے جواب تو ہوئی کہ پلائی کہ پنامی جواب در کوئی آؤ کر سنگوئی لا دام جواب ہو اور استجاب چی کر نو مقبولیتی پنام پر جواب چی بے حصول المراد فاستجاب فاستجاب لهم ربهم قبول والے کو دی لرا رب ددی دعا گانو ددیم دادا گانے رب قبل قبل یو قبول کری دی داولے انی لا اضیع عمل عامل منکم جملۃ الحائل قائلا اللہ جنا دعا قبل ولی قائلا اللہ ہی زن برباد ہوں عمل دامل کو ان کی تاسو نہ کناری نے ہوں کا زنا نہیں تاسو محنت کرے زخ محنت نہ برباد ہوں عمل نہ عمل نہ مراد دا مکنے عمل دیرا صحیح عمل اگر نہ ضائع کو مین کم فکر مین کم مانستا تو گنتا نیکان چی اور اول الباب چی نو ددی عمل نہ برباد ہوں سرے ہو کر خزے تانی میں اولے ہو کو بازوں کو میں باز میں باز استا تو ٹول دجن سے باز نئے مانے مساویے کناری نے ہو کر زنانا ہے خوب عمل کی محنت کی اوشانیا نو ثواب بدر گئی کردی ہے دا مطلب شو معاہدین شری لاول پری کے دری صفات پکار دی عبادت د جب پکار دیں عبادت د پتن پکار دیں عبادت دسڑ پکار دیں اور دا عزیزی خدا دا پکار دا دعا گانے خدا دے قبل فلزین حاجرو یہ آج پرے پکار نے کی اس پنور کاروں کئی کا فکرون وکرون کے خوز روان ہو دے ذکر کہو فکر کہو اور ذکر و فکر لے تو جاتے تھا نا ہجرت طور سے پل جینا ہاجر نہ ترکیب دے فیل راوڑے کھڑے شدہ انسان ذکر کو قیام کو ادن ہو جنوبن لگ جاؤ فکروں نے کول دو توحید مقام ترور سے نقل کو تو عزت ادے ملک نہ دل تم ترا مسئلے کے لڑ بس غریب لڑوت پل جینا ہاجر ذکر پنجے کی بات پہلے نور پکار الہ بولے جنت راجی آؤ صرف دعا قبل ہو جو فتا کتان چے ہجرت کرے دو ایمان دو جی وطن پرے خرے مال پرے خرے جیداد پرے خرے پپن طبیعت میں پرے تھی نو چاہ وہ تو پاکستان کے لیے پیسے ملائی کی دہو ذکر آ گئی نہ نہ وہ اوکھر جو میں تیار ہیں وہ زور رجسٹری شیوی دو کورنو پلونا مجبور شی اخراج دے ہجرت بجے خراج کرے دائیو جو رئیس کا وعوذو فی سبیلیم تنکرشو دی زما پلار دا توحید کے دی پا عمل کے توحید بیانو حق پیش کرو نقل کو تا ایزا رسولہ رسولہ نو مجبور اکڑن نو رئیس تل کر مجھے دیر آگا نو دلتا خیم کے غلے کینا نا وقاتلو دیو روز بزا غیرتی من زبرتاسن پرے دم وقاتلو نو قتالے کام لر شہید سو قتلو معاہد چی شہید چی کنا دائے مقام وقتلو ناغا بس قتل کرے شہید چی نو بشارت اورا نو خاما خال در قوم زددینا سیاتے ما بدنامے لدین یو ماندہ یہ عجیب کار دے سرے بڑے بد نام ہوئی خا وہ چکل شہید صرف بد نام ہے دلاری شیخا شہید ہو تو یہ فلک صرف کر شہید دے خان بادشاہ شہید دے سوکھ بدنامے بیان ہوئی خا تولے شہید شہید واحدین شوتا شہیدی سیاحت ختم سی گناؤں نے معاف سی خام خاص داخلوں دی لڑائی جنتون تا چپئی گی لان رائے ولی بدرا دا بدلا اور کرے شی دخد طرف نہ اسی بو سواب اللہ شرے ندا بتر دے دیر خیست سوام اس جدی چیز نے یو مانے ہو تصویر پھر دنیا اور مخالفین پار تخفیف اخروی اور ترغیب للانفاق دی کارون نہ سرے پسما نے کی بدی من کی جتوں کو ہجرت کی لگ جائے خلق دے تنگی قتل و قتال لے درز روزے والے طرف تک کافران چلے تجارتوں نے دی دکانوں نے دی منڈائی دی کلے اوقا منڈا کل بلخا یہ کہنا بھائی لایا غرنک دوکر درن کی تالا گڑبڑ کر زدل دلے کافرانوں پخارون کے زدل تے تقلب ہوئے تو تپوس کیا ہوتا نا کہ ہم یہ رکھو آرام نشت خان آرام ہوں نہ پڑا چلتا مالدار دے خان دے نواب دے کو چرتا پارا میں ہوں نہ پڑا ہمیشہ من تقلب رے یہ تقلب ہو تمہیں مدوں کا کیا دیر بتا رہے متان قلیل مان لہم متان قلیل دا خودی را پارا سلو گنتا کی فیضہ دا دنیا بیائے زی جہنم دے و بد زیر تیار شے جہنم اس کے سوال لاغی چی دا دنیا کو کل مومنان سرمی کر لیکن دا فیوان دا پاری مومن سرے با دنیا پر سے نگر دی سر دے با جہنم تزیب ہی نا لیکن آن کسان چی زانے دا شرک نا بچ اتقو ربم درب نے یرک کری را سواب درب دلتا دنیا گسلہ لیکن حلال ہے گسلیم بخد حقیب کے ادا کری دل جنت نشتا چبئی گی لان رائے والے ہمیں شبئی دی پائے کہ نزلہ میں نند لائے تیار میل مست آ گئی ہر وقت یہ خدے دیتا رفنا ہوں پورے جنت تے نزل ویلی کہ جنت کی سمر زمانہ ہے نو میل مبیخا دنیا کے خسرے دریوز میل مئی بحدیث کی چراجی کرنے اچھا خلق دے عزت کی نو درہو دے پورے کئی چھتے سلورا مارا اس کے نو اتاستا میل مارے مانا دیر شے دے رہا تھا بہتر تاک تے پیرا سر اپرے خوئی اچھا نتیان چیری دا خدا ہمیشہ میل مانے تاک تے تینا اور کیا وہ بل شان شے ذکر یاغا شے چھتا خدا سر دے آغا خو دیر بہتر دے دا پار دے دے نیکانوں دی صورت کے منگے لو تقسیم ہے اہل کتاب نے باسو بمولیانو کہ مولیان کرے دو قسم ہے در طول بدمو ہے خم پگشتا بدمشتا بد کرے مکہ وہ اور ادھر دا خشری ددی اور دری صفات ہو کرے بشارتا ترغیب دا پارا یقیناً بازی دو کتاب والو مکنون آغنیم چیمان دری پا اللہ یک لگ معاہد نہ پاگ ایمان دری چی نازل شویری تاسو تو پائیں چیتی تا نازل شویری قرآن و سنت منی و مخنی کتاب و نمانی یو خدا ایمان دے پکی بل خاشین للہ عاجزی کون کی صرف دخدہ دپاران بل چا تسر نخکتا گئی خشو یرم کئی نو صرف دخدہ نہیں خوا دچار دنیا دارے لحاظ نساتی بچار اقتدار لحاظ نساتی قاشین للہ بچار بزرگ دا لحاظ نساتی چار تصرف کرتا گئی صرف دخرے گئی قاشین للہ دا چار دنیا دار تو تصرف کرتا گئی چار پیران بزرگان تو تصرف کرتا گئی ادکڑی صرف اللہ سے دے دا سی مولا رہے دریم اصلی صفت پر کدارے چلائش کروں نہ بیا دلہ سمنم قلیلام ناخ لیدی دا اللہ پایا تو نمانے دنیا آیا تو نمانے ناخ لی پا لستلوں لستل آیا تو نمانے ناخ لی پا تعلیم مانے نالی آنے کا دنے کانو سی پتے گا کہ جائے دی مباہیوں میں دے دب کار نہ دے ناخ لی دے ناخ لی بے آپ کو حکمونو دخدہ بانے دنیا پا تحریف دایتون مانی منالی، پا کتمان دایتون مانی منالی، پا تلویز دایتون مانی منالی، دنیا پہ نگٹی تحضیر خون دارے دا سے کسان در سواب دا ملون دلید پنیز درب دلیم دا تقسیم ہوشو چی دا خلق دے قسم دی یقیناً اللہ لے دیر در صاحب کو ان کے در مخلوق سرام غرمے پر بلے حساب ختم کری خواہ یہ صورت نے شکر کھولے اللہ والا کل حساب ختم کری ہو سری والے صاحب آخر کتار کے صورت خلاصہ یا ایو اللہ زینا من اسبرو و صابرو و عابدو اے ایمان والا ہو چھے صورت پاول ہم ایمان والا ہو اول کی میلو چھے اللہ لا الہ الا اللہ اگر خبر ایمان لے گا چھے من لے گا اسبرو صبر کو ہے پر تکالیف ہو دھری ایمان کلک بے پر ایمان مضبوط والے پہ ایمان پسرا جی دیکھے استباع رسول تو اشارہ کر دام خلق شے پر ایمان باندھے سمانا پیغمبر استباع ہو گئے صداقت رسول تو اشارہ دا رسول برحق در تابیداری کوئے بل و صابر غالب شے پر صبر کے پر دشمنانوں پس پر سبیدر جہاد بتتا صابر سے غالب علی الاعداء فی الصبر خان دشمنان اترا مقابلہ چکوائیں عظیم صبر کے انو تاسو تین زیاد صبر کوائیں خٹیم شہیں جہاد تا اشارہ شکر سادی روٹی تم یوبت کر وشیت دا صبر کوائیں ورابطو نبل تیاریو کہہ رپارد جہاد پا مان ترام خرچ شکنا پیسی خرچ کے زان لوس لے والے تیاری شکر پیسے خرچ کے جان لاسو نواف لے جان لے سور لے سامان والے رابطو شکا خدا مرابطا بل مراد رابطو ستوئی رابطو ستنو کے بشر حدنو دے اسلام حضرت مرابط فی سبی اللہ ہوئی دے اسلام و دے اسلامی ملک سر حدو نہیں پائے بانے سو کی داری کے عدرے گئے کاغل سنہ ملائی گی نزلت دے اسلام پسر حدنوں چھے توحید دے پسنت دے فریبان ایک لکھ ادرے گئے فریقر چکے گئے وَتَقُ اللَّهَ آنُ خَاسْتَ اللَّهَ نَا يَرَكَوَئِ توحید آخر طول نے چھوڑے رہا اس عیسیٰ علیہ السلام نم یرے گئے مریم علیہ السلام نم یرے گئے بچہ نم یرے گئے نو صرف دے واللہ نا لعلکم تفلحون دا چھوڑ دے پارا چھ بس کامیاب ہے پھر دنیا آخر تھا دار کامیابی صورت ہو صورت کے امتیازات دفر شدے مخصوصے پدریو طریقوں دویم کثرت دلائل و پابدیت دا عیسیٰ علیہ السلام دریم ذکر دیرو قبائے خدا لی کتابوں سلورم بیان دائے قوانین و تاسیس و جماعت سبب دو اصول دا کامیابی مضبوطیات کے راجی پارا زمانہ کی تینزم بیان دے شرائط دامیر پس دے انتخاب نا شپگم لس او صاف پری کر منافقین ہو سورة النساء دا مدنی سورت دے نازل شے پس دے سورت ممتحننا اما معقلا چکلا بدر احد احضاب غزاگان ختم شی گویاد مدینی دور دے چردر سلورم پینزم کال خان چھے پاگئے کی دے تنظیم دے سخت ضرورت دے جہادو نے زور دے گا مصور نسائے زکب ایمینس کے روڑ ربطار صورت بکار دے مکہ سران ربط دری صورت آل عمران سرہ پیسو جو ہو اول دارے مخ کی صورتوں نے تولو کی او امور بیان سے چھپائے تزیین دا معاد راجی تزیین المعاد تزیین الاخرہ صرف داخرت پر تعلق لر اس بھی صورت کی بیان دا امور دے چھ تزیین دا مبدہ پر راجی مبدہ پر دا دنیا جون پدی صورت پر چھ عملو کے دا دنیا جون منی مخیستش تزین الماد مقدم دے اصل کی پتزین دا مبدوان لا الاخرت کا استکن بے دنیا دویم دار چمک کی صورتوں کے خطاب یہودیان ہوتا یا دویم کے نسوارا تھا ندی صورت کے خطاب دے مومنان ہوتا نام تالحم والا خلق دوس مومنان و ستا سفت تنظیم برابر کے منظم سے دریم دار صورت آل عمران ختم کرو پامر بالتقوا ددی صورت پاول کے امر بالتقوا دیتا تناسب الاطراف ہوئی دار صورت پا آخر ددی اول یوبل سرن ستی فتق اللہ یا ناس اتقو سلورم دامک کی صورت کے نفی د معبودیت کے خاص دا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم نہ کرے رہا سیدھا معبود نہیں سیکھے رہے ندی صورت کے حکم کی تفرین عام وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئن کہ بس تفریح ہو رہا خدا طرف اس سے نہ شریک ہے نہ عیسیٰ نہ بلو نہ بل نہ بل رب اسمی دا یا کا نعبدو ولا نعبد البقرہ کما بدت الیہود دا بقر عبادت نکو لکا یہودیانو کو دا آل عمران عبادت نکو لکا نسوارائیو کو ولی نکو زکا عبادت دا غیر اللہ ظلمی اور مجا ظلم نکو شرح حتی علم نصاب پر زنانو بانے منکو دین اسلام کے ظلم نشتا پر زنانو ناو نفید ظلم و فی حقوق اللہ دا نفید ظلم دا فی حقوق العباد بندگانوں کے بیڑے کمزور مخلوق تو کو زنا نہ رہے گا اسلام کی پاغی بانے میں ظلم نشتر ہے خدا دا سی دین نے دا صورت دے رد دا سوشلزم والا دا پار اور کمیونزم نظریری ابھی وہ یرب پر اسلام کے پخذ دے ظلم ابھی رہے اوپن نظام پکار دے چھ خدا اسرے رہے برابری برابر بے کیوا ہے سنگ بے برابر ہے کہ خدای جدا پیدا کری تے برابر ہو لیش خویدائی جدا فطرتی جدا خلقتی جدا نہیں شان کہہ رہے ہاں اسلام کامل دین نے روس کے پخذ ظلم شتا چین کے شتا دائے مل گوائش تا بڑے بان ظلم چی نشتا نا پہ اسلام کی نشتا اسلام کی زنانہ سرہ نہایت انصاف دے عدل دے یہ ظلم نشتا اور سرہ دا قمق علی کے پاس اسی تو ظلم یا خود ظلم نہیں کر اور حفاظتی سدا ظلم جی جی پپر دکم گورب بند پہ جیل کے ساتھی ظلم ان پہ خجب کرے دا ظلم نہ آیا دا حفاظت تے دا حفاظتی دائی دا حیا چکل ہے بار کے وہ کارغان میں تخت ہی دلک کارغان وہ ہے نا تب تک مسئلہ سدا دے رہے تخت ہی دار صورت پر دلی صورت داورا ذکر دا امور انتظامیہ دا تنظیم دا مومنان دا پارا دا تنظیم دا دنیا دا پارا نظام دا دنیا پہ خیستہ کیا درے ماخذ بھی اصل کی اولنی آت کے تقو ربکم انتقو ربکم اول کے تقو ربکم نبرمی و تقو اللہ و تقو اللہ کا مطلب سی تو یہ معقل دے گردو اللہ نے یرو کہ بے تنظیمی میں کہیں دا اللہ راہ کام ہوں تابداری ہوں کہ راہ کام انتظامیہ ہوں لگر اسے وہ آئیں گا دا با معقل دے دارے سورت بچول پدے اطاعت الاحکام آنے لگی لیکن یہ آج احکام نہیں گورے ذکا احکام کو بے توحید نہ سفیدہ نہ اور کئی جانا دار توحید دی صورت کے شپک ذلا پر مختلف عنوانہ تو راوڑے توحید پلے کے اگو رسنگا خیستا ذکر کئی فرمائی شپک درشات وعبداللہ ولا تشرکو بھی شیئن بندگی اللہ سر اللہ لخاص کہیں بندگے کہ اللہ سر شریک میں جوڑا ہوئے دیا ہوا کی آیت کے اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الا یوم القیامہ اللہ نہ سوا بل لا نشترم اعبد اللہ لا الہ الا ہو مسئلے میں مکہ نے بیا سرشتے کی شہاد کے اغبدا سی لمخ کے پارے لگ پی بیا یو سرش پگیشتم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا وابدار اللہ دین و غیب دان اللہ دین نمخ کی طرح لگا ذکر بندگی کوا شرک و سرم کوا دا دعوا بیا پیو سل یو دیش کی ایو سل دو دیش کی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض فإن للہ بیا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا واقدار صرف اللہ دے اللہ وکیل دے مددگار دے کافی دے بل چاہ دب کہ عجب نشتا کفا باللہ وکیلا ہوئی ندارن یو سل یو ہو یا کے یا تفصیل سرے رہو تفصیلی مسئلہ دے کے ہو رہا اغدار چلا تقولو سلاسان دریا لہا ممانے ان تو من شین خبئی بلدار انم اللہ الہ واحد یہ ہو گرے بل سبحانہ ان یکون لہو ولد پاک گرے دنا زولینا بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات صرف دعو گرے بل وکفا باللہ وکیلا ختمی ہے پر صرف یہ اللہ مددگار پورا رہے بل جاتا عجب نشت رہے دیتوی توحید تفصیلی دا احکام دا سورت نسا دا نظم و نسق اصل کے درے مسئلے در ٹھیکاؤ دا پار دے ددی مسئلے در حفاظت دا پار دے چاہے تو توحید ہوئی کہ دا ایمان دا توحید مسئلہ چلی گیا مسئلہ معاہد علیہ چلو لیشی چلاغا نظم دا سورہ نسا پر قانون برابر دیخا نو تنظیم دا سورت دا پار دا قوام داری توحید ہو چاہا توحید پکش پک کرتا پا مختلف انوانات سروے لو اگر سورت توحید جبا جبا رہے کفا کفا لفظ با بکی دیر دا جی کفا باللہ وکیلا کفا باللہ وکیلا کفا مطلب سی کہ او سڑے ہوئی چھٹی کتا خدایم وکیل لے خو بلم بکار دے اللہ مددگار دے نوار سر بلم بکار دے اللہ ہوئی کفا کافیم زر کافیم بل کرے جد نشت سکے بل پسی گردے عیسیٰ علیہ السلام پسی مگردہ مریم علیہ السلام پسی مگردہ بزرگان پسی مگردہ دے لے ستائین وکیل جوڑا ہے مددگار جوڑا ہے صرف جو اللہ دا سورت خلاصہ دارا دا سورت درے حصوں تا تقسیم دے مخکنی سور سلور سلور دادری سے ہارا حصہ کے بیا درے درے بابو نے لیا اول حصہ کے در ابتدانا وہ پنزو سے آت پوری دی دابا اول حصہ ہی دو سورت ابتدانا چھے یا ناس اتقو ربکم ختمی ہے بہو پنزوس باندھے دوہم ہے سبا پیارا تا پنزوس نین اللہ امورو کو من تو عدل امانا تیلا ہیا اگر بھئیو سل پینزت دیر شاعت پانے ختمی دوہم ہے سبا ایدیو سل شپک دیر شنیا لجین آمانو آمینو باللہ و رسولی پر آخر اپورے مختصر مطلب بہرائی اول ایسا کہ شپار سمور پیشکی دے اصلاح رعیت چاہے تو امور دے تدبیر منزل ہوئی اصل کی داری تب وہم ایسا کہ با پیشکی امور دے سیاست مدن دے بادشان و سر مطالب چی دلیل پارا نظم نسق سیدے چی درائی رعیت میں انس کے خیر کے بعد دیخوا آخر ایسا کہ وہی دے قانون چھے سوک تابع نہیں اب یا یہودیہ منافقی زجرون یا ایر پارا اول حصہ کے درے بابونا داول حصے کل خلاصہ خدا را چھتے کے باب ذکر کئی شپارت احکام اصلاح رعیت اور دائن سوا زجرونی منافقانوں اور کتابیانوں تشیئے غیب پکے دخل کئی خلل پکے پیدا کئی تو تفصیل دارے چاول باب دے شپک دیر شاید پورے باب اول پدی اول باب کے اول ترغیب دے اول حیات کی یا ناس تقو ربکم دے تمگا تمہید اور ترغیب وائیو اور ماخذ دائے ہوئی گا جب غیم پر ایک اس نے ذکر دے دشپارت امور دے اصلاح الرعیت دے تو امور دے تدبیر منزل ہوئی تو تدبیر منزل میں کن گئے لکن اہل منزل یتیمان خزے مالونا دری سر تعلق دری معاملات سر تعلق دری اشپارت سری دائے تفصیل ہو رہے اول اصلاح الیتاما دابت بہم آیات کی راجی وات الیتاما معلوم دا معلوم دا یتیمان و خیال ساتھ ہے گورے برباد ہے نکے بہم انصاف دے پر نکال یتاما ہو کے درم آیات ددید انہ سنم خیال ساتھ ہے ظلم دے انہ کہہ جاتا درم بیا اغیطاول مہورے لینے ساتھ کلو رم آیات کے زنانا والا مہرونا اور کوئے تو زنانا بانے ظلم ہونے کے مارتے ہونے پوری چرتا اور ظلم کے رفع کئی سلورم جاستے دے آدم المخارت ما صفحہ تین زمائیات کے نا پویا خلق چھپ معاشرہ کی کن ناری سر دوکے مکوائے چھتے دے صفحہ و مال پر دوکو مانے پوری چرتا ہاں مال اصلاح ہوتا صفا و سر ظلم ہونا کہہ رہا مطلب تیزم سر اعطاء الحقوق للمستحقین وہ میں آپ کے وہ میں آپ کے لیے رجال نصیب والے نساء نصیب مال کی بولے تو سڑوں میں صحیح نہ دخذوں میں صحیح خزی شرط محرومہ نے کہے کیا خبرہ ظلم دخذ تلا رہا آئے سر زجر تقویف و ذکر کئی بھی آن خدا ظلم نہ کے بولے زجر تقویف نہم لسمایات کے شپگم یا تقسیم دا اموال پا قانونی شرعی دا میراث یہ وہ لسمایات میں شور ہو رہے گئے چاہت دعا ہے تو ندی اگدا اور دے آخر کے تقویف و بشارت بھی پائے کے دیار لسوار لسایت کے تقویف بشارت ہے پاگی کم دا مطلب دے دخزو میراث کرے گورے خزی چلتا محروما نہ کہہ دے میراث نہ کہ لوری ہو کہ خزی کہ خوری پاگی میراث نہ مانا محروما لور لبا میراثی لور لبا میراثی خزی لبا میراثی خور نبی اخیاسی خور ادا رہے ہیں نور پائن دے پاخر کے پر ذکر گئی ظلم منہ کہہ دے روم حکم سے سب باب فاشا اب تین لسم آیات کی راضی ہاں داشترے خز و بانے کو ظلم نشتا وہ خز ازاد ام پرے نگلے واگی والے پرانے نزی بہتے خان ساتھنا بے کہے دروازی دو فاشا پی بننے کہے واللہ تیاتین الفائش ہوتا رسول آجی فان سکون نفل بے فاشکارے چکری نکورنوں کے دن نہ کہے گا ہوتے تھے دن نہ کہے پابندی کو لگاوائے پائے کہ ذکر دا اقتام دا توبے کہ بازی درے فاشین توبہ و باشین سنگا با قبلی کی سنگا با نقبلی واللہ ستلہ سعید کی رازی لسم حکم بسی نہم دا اتم سرے عدم ایراث النساء ظلم بدانے کے جاہلیت رد پرسند جاہلیت خز بدان تا پر میراث کے نراوال ہے لا احل لکم ان ترس النساء کرام کہ کونڈا قبر تیرا زمان میراث سے تو ظلم منت کوئے انہم کشرے اگر نہیں انمن کو ہاتھ لباد جو اجتماعات نہ میرے مور سرب نکاح نے کہ دا ظلم پہ جاہلیت کیو تو ظلم بے حیائی دا لڑا اولا تن کی مان کا ہابا ہو تو لسم سر بیان المحرمات دغرنگ نور مین دے خوائن دے لونا وغیرہ دی سر بم نکاح نہ کوئے دو خوائن دے بم بنکاح کے نہ جمع کوئے جاہلیت والا دا سکل ناروائی کری دی دو ظلم دے دو خوائن دے بنکاح جمع کئے بنیشی میں اوہ سر بم دشمنی شید آئی بیائے ترغیب پیش کرے تعمیل الاحکام تان ترغیب دے یا خود درشتم آیت کے پائے جبم دن ترغیبی چلا اللہ را حکم نا درشتم آیت کے دا حکم دے دا نمبر آئی سر لگا بیان المحرمات کے پر درشتم آیت کے اور ترغیب رے پشپگیشتم و اجتماع تیشتم کے ترغیب سر لاتے ہوئے لگا درشتم آیات کے بیان المحرمات والا ترغیب پیش کی گیا اشپگیشتم و اجتماع تیشتم آیات کے یہ لسم سر اصلاح المعاملات مات تو سراشا نخذو دے یتیمان و تذکرہ اس وقت حاصل دار اور گر یتیمانو بان ظلم مکوائے صفاو کمک لبان ظلم مکوائے نو پخذو بان ظلم مکوائے کنٹرول کے اوساتے نو دا ظلم نہ دے اسی دا معلوم اصلاح یہ رسم اصلاح معاملات اغب راجی و کم دیر شاہد کے یا لذینا ملاتا کلا موالکم اگر پسے تخویف و بشارت سے جدا اگر درشم ایو درشم کے لئے تخویف و بشارت اصلاح معاملات دے حکم درش کے دے آگے پسے دولتم من آنی تعدی فی لرس دارن والحسد تو میراث کے امتاجی مکوئے داریں گے حسد مکوئے اوبل ترام جب رسیات کی راضی حسد ہم فریسوں کی راضی کا لرجال نصیبوں والی نسائے نصیبوں سرول نسشتہ خضول مشتہ نے خدا مقرکڑی پر صحیح طریقہ یوبل ترہ پرے کے حسد مکوئے شدلے والی دا مقام اور کرے دلے والی دا مبرخ اور کرے دا خدا پر تقسیم اتراز مکوئے جاد لکم سر ایفا علی حود دریز ارشاد کی ولکل جاننا موالی ورسال بمیراس ورکا حکم کے دوستانی ناغیل بمیراس کے برخ انشتہ رہیں ایس روا سے مدد کہیں دیکھا اس طرح دفر ظلم در ورساؤنا مان در ورساؤنا انتے بلہ والے ورکا ایل بد تے برخ ورکا تھا اس سے مدد ورکا وعلیکم سلام امیر البیت والرجل سلور دیر شاید کی راضی الرجال قوامون علی النساء دا قول میں انتظام دارے چھ سرے با امیری خضب ہے معمور ہے خضب ادا غضب حکم تاوی فصالات و قانتات حافظات اکنے کئی تابداری نلاول و تواس کوئیم کنے منی نواح جرونن حجران پہ کوئیم کبیام نمانی وزربونن بیا ہوا ہے کبیان دیروانے کی نو فبسو حکم من آلی و حکم من آلیام او بیابل حکمی پی نسم سر اصلاح قاتل بین پی نزدر شاہد قرآنائی چروانشی نو دسل کو شجر کوئے دغتے مپرے دے جقض قانون روان کی انتے پرے نشپار سم مسئلہ دو توحید زکا اصلی اصلاح پرے لکن جواب اللہ اللہ تشرکو پیزے دیر شاید کی دیتو ہی شپارت احکام دے اصلاح درائیت دے تدبیر منزل دری مینس کے درے تقویفات دی مومنان ہوتا شدہ کارو نکے گورے دخدہ پازاب باختہ شے یو لسم آیت کے تخویف ان لذین یاکلون اموال الیتام ظلما و یتیمانوں سے ظلم کرنے اور پکیم. بل سوال لسم آیت کی ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ و میراث کی جکل ظلموں کو تعدی اکڑن ظالم میں اور تبزیم. نبی درشم آیات کی ہوئی ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما تام مالوں کی چچاؤ پلان کو نمو کرو کو سوف نسلی نارن. سنگا خیستہ نظام کیا ہوتا یہ تاماؤ بانی ظلم مکوئے سفاؤ بانی مکوئے خض بانی ظلم مکوئے پابندی تو لگائے تھی مالوں کیم ظلم مکوئے اصلاح کوئے خکی کی آخری اصلاح پر توحید گوئے اچنے منیا ادھر تخویف داول بابو دویم باب اگر دویم باب شپک دیر شاعت نہ بیادری سے لیخ پورے پائے کہ ذکر بھی دلت قبائح دا منافقین ہو اب آپ تشمارو قبائح دا منافقین وہ دیر شاعت تطیر در شاعت یو کم تلویخ یا بھلونا یا مرونا یا تمونا یا نفکونا دا دری قبائح دی لفت اور زجر دیگی تک دشپگ آیتونوں کے تل آیتون آتن کے شپگ جلائی کو بارہ کے تخفیف اخروی یو سلیخ دو سلیخ کائی تو ذکر کریں ششادت بس اتوار کائیں پاوی بجا اور ماننا کائیں لو تو سواب ملر آخر کی پریر کی دامر مسلح بیان دے دری سلیخ آیات کے یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون سورة اول اهل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وَلُنْدَ اللَّهِ ظَاهِرِ الْمَلِكِ اللَّهِ اللَّهِ ظاہر دے وہ قدرتنو بادشاہ دے وہ دے علم والا دے بادشاہی نظام و علم اسی صورت کے ذکر دے رحمان ذات دے شام میں عبادو بلنام بندگان بان عام انعامات اکریم تو ترہ تنظیم اصل کی دخد انعام دے عمومی رحیم ذات پہ شخص آہد ولایتی بدار السلام دوستان خاص کری پہ جنت پر شاید سلامت یادار ہوئی یا ایو الناس اتقو ربکم دو سورت تری پہ یا ایو الناس بانے مصدر کری دیا یو دا سورت تے بل سورت حج دے دائے پسر کیم یا ایوہ الناس دے دائے پسر کیم یا ایوہ الناس دا سورت دا دی اول ایسے سوئن سورت دے سلوان نے کہا سورت حجم دا نصف ثانی سلورم سورت دے نصف ثانی دا کاف اگر نصف نباق نشمارے مریم و طوحان بیا او حج دین سلورم سورت کی ہوئی یا ایوہ الناس الدم سلورم سورت کی ہوئی یا ایوہ الناس دردہ میرے تقو ربکم نادبم ہی تقو ربکم واجبہ حکمت دیدہ کی ابتدا ذکر کی خلقکم من نفس واحدہ التک منتہا ذکر کی شن زلزلت تساعت شیعون نظیم دسی کتاب دے دخلے دردہ ہی اول سر درایات کی ہے انسانا اب تو اگر قیامت امرایات کا زلزل رازیم دا حکمت دوار سورتنوں کے اتقو ربکم تقوی دے آیت کے بدر ذکر کرے گا فرق ہوگا اول تقوی توحید دا شرک نظام ساتھ دا اے خلق اتقو ربکم ربنا یرو کہیں شرک و سرم مکوئے اگر توحید تشارہ کے رسول آران خدا سے ذات تے جتا سے پیدا کری ہے او جنس نام پیدا کری رے جنس نا بی بی دا غم خوار کری بیا دے ازبار نا سڑی دے رو زنان دے رے دائر انسان ابتدا ذکر کر خلقکم من نفس واحدت دلتے او مشہور تفسیر دارے نفس واحدت مراد کرے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے پیدا کری ہے آیا نفس کر نو خلق منها زوجہ حضرت آدم نے داغ بی بی پیدا کرے مانے حضرت حوا داغ نے سنگ پیدا کرے شیور واحد کرا دی جو خلقت من ذلیل سرم حضرت حوا داغ کیوں نے پختہ نہ پیدا دا منها شکن عدالت ہو جائے گا تو اللہ قدرت دے جدید والوں نے بیا رجال کثیر و نساء کثیر پیدا کرن بس میں نما رجالن کثیرم و نساء ندونوں سے جوڑ کر اگر پنسا چکا کس کا نا اگر ہم یا رجل کے حکمنی یا وہ پنساؤ کے حکمنی حالات دی اور سر کا ندوارا قسم خان حکم میں آیا ہو کوئی یا وہ پل کوئی بل قرآن شاز شاز کی دنیا نے ذکر کیا اکثر شاز جو ہی جاتا نا سرچان ہوئی شاز دوہم تفسیر داؤ چھے نفس و آیتا مانے جنس تو ہی نفس درے جنس نے بی بی پیدا کرے مانے تم انسانی نستا بی بی میں انسانا گردار و آیت ظاہران سید پکپت جائیں چالت حواد آزت ایدم در زلح سر نہ پیدا دا دین انکار نہ کوئی محدثین سے توجیہ کرے آپ کو بل حدیث کی کرے رہا اگر دارے سے تول زنانوں کو بارہ کرا گلی ان النساء خلقنا من الذل الاسر زنانا پیدا لی دکیونی پختہ نام تول زنانا دکیونی پختہ نام پیدا لی تول خنری پیدا لی دکیونی پختہ نام نبالت ہوا مبارک چلے نو اصل دار چاغ پذائر مان حمل کا الت تائیل میں کو بے دلی ہے ادنور زنانو مبارک تائیل کرے رہے محققینوں جو خلق میں نزل ہے سردا مانا چدی زنانو خلقت کے کو گوا لے رہے بولے تو پختہ اردو کے کو گی کر حدیث کی بکپت راج کتے شوروں سے چنے غین مات بہ گئے اور کمی ہمیشہ بداوتی کو گی نہ داریں گے تو خود فطرت کے کھوگوا لے رہے نشار دے تو گزارا اور سرکاو کاغذ ہونی چاہیے کہہ رہے گا تب ایسا نہیں ہوگا آج شروع ہونا بالمعروف پر اس سے داغو برات الاستحلال خطبہ کے تاکہ کی سناری نے اور نس زنانے تو زنانہ فطرت جرے خلق منہا زوجان ناوستا معاشرے بالمعروف کا محتاج تھا خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجہ برات دان دے گو رتا سو تیل یو جنس ہے تو پکار داری چستا سو منس کے یو تنظیمی دامت دب دے گا یو جنس انسانانی ہے نو پیو حکم روانی ہے اگر چی سڑی دیری زنانے دیری تو پکار دی چی حکم پابندی و مسلک خودی یوی گا احکان دے تنظیمی ہے یوی بیاوی و تقلا زحمت تقلا کو دائے فات الحکام لو داما خزم دائے گرزو لو دخدے دا احکام و چکم دی صورت کے دتا بیان نہیں داغے تا دیداری ان کو ہے منظم بشے بدے سکت آئے تقلان توسو نافرمانی تو نہ کہے ولی اللذی تسائلو نبیہیم تسالو نبی ہی یو معنی دا چدا دے زائد راجی تسالو نہو اغزاد دے چدا سو دے سوالو نہ کوئے دا غنا ولی مومنان سراسل خطاب دے یا مومنانو تا سو خو دا خدای نہ غوارے جس تو غوارے نہ دا خدای دا احکام و رعایتم کوئے کر دویم دار چه تسالون بهی سوالون چه تاسو دیوبن نکوائن داغ پنو نکوائن عادتم ستاسو دارے تیو سڑی دوئے دا خدای پنام دا کارو کا دا خدای دا پار دا سکارو کا دا خدای دا پار دارا کا نکم ذات چه تاسو یوبن تا وسیلہ کوائن دا دا ذات تابداری خم کاؤ کا والارحاما منصوب دے دا زمون قرآت کے والارحام سمانا اتقو قطع الارحام اصل کی داو مضاف لے بغیر مضاف قائم دکھ بالو قرآتون کی پجر سر راغلے زان بچ کے دا پری کولو دا پلو الہنام پلولی مکٹ کوایا یادے تا منصوب لے غراو والارحام من احفظ الارحام راو الارحام رعایت کا ہے دخل ولوم داغور دا سورت پسر کیوں لے رہو دائیں مطلب دے چھ پدے نظم دا سورت باننے دے سورت کی چھ سرازی کا نا دے گستا تو دخل ولے لحاظ دے کپدے لے عملو کو خواہ ولی یتیم دے نستا تو پل ولے کے وہ سوکی کا نا زنانہ نستا رخ پل ولے سربست تعلق لری نارینہ نے سارا اقبل والے سرس تعلق لری ظلم دو لے گئے والارحام نہ مرازان دقبل والے دا پریکول نہ بچ کے سمانا ظلم مکوئے پا ارحام نہ صورت مقصد دے چاول آیات کی راون دی یقیناً اللہ تعالیٰ دے بتا سو تو انہوں نے کہا وان دیکھ اشارہ تخویف تو خدا نے یہ رو کا اللہ تعالیٰ خبر دے رقیبی عالم حفیظ عالمن و حفیظن عالم دے بچکرون کے دے ساتون کے دے عالم دے نداغد علم لحاظوں کا یا یقیناً دے اللہ ستاسو ساتون کے پدے قانون سر ستاسو حفاظت گئی خوص آغا تقوی شورو شوہا وآت الیتام واتقوا اللہ وانا تفدق اتقوا ربکم مخی ویلن دفدین یرو کے معاہدی ہیں واتقوا اللہ دفدین دا احکام تو آت کوئن وآت الیتام دا احکام دیگا دا والحکم معاشرت کی لاول دیر مظلوم سوک دیں یتیم تعلق ہی کجی نہیں نہ قرآن دعوت داغا حق جندے کئی خان دویم مظلوم بکی زنانا را ہر نظم کی پائی بن ظلم شہر ہے دا یہ حقوق جندی کئی وَعَدُ الْيَتَامَ وَعَلَهُمْ زیاد ظلم زیادہ یتیم سر شکی نو پمال کی کئی خان حکم دارے ورکوئے ایتیمانو دا مالو ندائے پس دا بلوغ دا اینام دا مالو چھ بالغ شنو ورکوئے بے خطا سر سار ساتنے دا پارا ہم مطلب دارے چھ زان سرے قبض کوما چھ کلا حق راشی وخ راشی نو ورکوئے جو امداریا سلیتا مامالا ہم ورکوئے ایتیمان و تمالو ندائی دن فقی دا پارا خرج اخراج دا پارا و لمال ورک ماخل حرام مال پا بدل اللہ حلال لا تتبدل القبیث بالطیبیم دارے و ظلم نمنا کئی بعض خلقوں کو یتیم لے مال نہ ورکا غصب کوئے اگر تیرے آتو ورکا بل سلیو دا یتیم پا مال کے بے کارا کارا شیو کو نظام کا بے کو رضی بے داغ پائے گی کے خود اگر تو ہی گورا رضی و طیب ہم دے خودلتا بمانے حرام و حلال داتا اسے داغ داغینا تو یہ مال رواغستا کو حرام دے اخپل خبی اگر رضی مال سے لیل تکے خود دا حلال نماغل حرام پا بدل دا حلال مبدل ہوئے گا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. بعض خلق ہوئے ٹھیک دزخ مال اور کوما سنگا یو بد طرح ہے معاف کر رہے شریک بیا رہتے نا زر زر خور اور زر پر ارے کا ختم سستا پیسے سر وہ ختم سے تا گڑوڑا کوئی معاف ہوا کو دا چل بے یتیم سر کہو دا مال بے اخپدان سر شریک کنی او دے اخلے پخلے بے کہو دبا ڈیرا پڑا کا بلگا پڑا دی بڈی رو آبا یو وہ تے پیسے ختم سے ظلم کے مقرے دائی مالونا گپل مالون سر گڑوڑا علاقہ لپوانا دا مائی مام والکو مان سر ایک گڑے اکرے دا گڑون مراد دے چھ مان دا اکرے لیکن نا گڑون پر ذریعہ اکرے ولی قرآن دا تولو چھ گڑون کہنو جائز دے نا تائے والے گزر گڑون کو منو ناروالے پکے اکرن انہو کا نحوبا کبیرا یقیناً دا خورل دمال دے یتیمانو دے گناہ لیلویم اکم اکم دمال دے یتیم گناہ کبیرے اجسوں کے خلی نا فاسق ہی کرن حلال چگنی بیا کو کافر کی دا اصلاح دمال دے یتیمانو دمال دے یتیم اصلاح پر یہ طریقہ ہو گئے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى دا دویم حکم دا انصاف دے اس پر نکاح دے یتیمانو جنہ کو خزو کے اغمق انصاف دا مال دیتا انصاف دا نفق ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کتا سیاری گئے ددے نہ جنصاف کو نہ کہے پہ تیمانو جی نہ کو کہ پس نکاو کے داغے چتا سن اور حلالی د زنانا نہ دی آیت کی اشکال دار ہے کہ تو شرط جدا پمین کی ربط نشتا بے اشکال یری کی ددے نہ جنصاف نہ شکولے نو آدو کا نہ حلال و قضو سر دی زمان دلی درو طریقوں سے ارتباط مفسرین بیان ہے یو دارے ہر تاشر گلان ہاں نقل لے سرے بہت یو یتیمیں جینے کپالت بیٹھا زیادہ ارادہ داو سیدا پنکا اخلما ندائے پمہر کے بے انصاف نہ کہو پنفقہ کریا نہ کہو شددی تپوس خاصم سکنی اجتمان بسن تپوس کئی انصاف پہ نہ کہو پوخ دے نکاح کے خان اور وہ پیش ہوئی آیت دا مانا نا کتا سو یری گئے دا دینا چھ انصاف نشے کو لے دے یتمو جنہ کو اس طرح پا وقت نکاح دا گئی کہ نفن کے ہو ما تاب لکم من النسائے سوال یتاما نکاح کے دا نور و حلال و خضو سرا غیر دے یتیمانو نا رب اس پر آئے تا یتیمی سرا انصاف نشے کو لے انو غیر یتیم چرتاو کا یادا مانا شو رب اترا رہے خوزان دبے انصافے نہ بچ کے پورے دویم رب اتدا رہے اس سرے بہو دو خرو سرے بے نکاح کو ازاد و خضو سرے چی سنو بے خوخے ذکر جاہلیت کی سلور سلور نہیں لس لس خود بے ہم کولے اور ظلم بے بیا کو ذکر طول حق کو نشہ داکھے خدا جاہلیت والے او قسم خلقو دا دین دا عقیدہ چی دا یتیمانو سر ظلم مانا دے یتیمانو سر بے ظلم مانا دے اور دا عام و خضو سر بے ظلم جائز ہوئے نمانا داشوان وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى چتا سو یری گئے دا عدم انصاف نا پبار دے یتیمانو کے ہم دینا خطا سو یری گئے نفن کے ہو مانے فخافو الظلم من النسائے یرو کہے تو ظلم دا زنانوں نا نوچی نکاح کوئے نو صرف گوھد رہے سلور پورے کوئے زیاد مکوئے کنی ظلم کی پروز ہے بیا دلی مانے دا عدد سر تعلق راج لکسن سے زان ساتا ہے دا ظلم دا یتاماؤنا نو زان بچ کے دا ظلم دا نساؤنا نو دا سلور نا زیاد مکوئے کنی ظلم بدا نوچی درم مانا دا اول مانا برکت کا دی بچی یتیمان بہو کن یتیمی جی نہ کہ نہ کہ بے اور طرح انصاف نہ کہو اچھی پنی کا بے والا واغستہ نہ بیا بے کہو اچھی اس میں کو خضر ہے بیا بے انصاف کہو اور طرح نوز دار مخ کے برکت کا کہ یرے گے تا سوچ انصاف نہ شے کو لے یتیمو جی نہ کو طرح مخ کے دنی کانا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء الیتامہ نکاح کرو کہ چکن حلال حلال یتیمی جی نہ کئی دپار دے انصاف ان نسان مراد خود یتاما دیا تبری قسم روت دیا ما تاوئی ما حلتا کمی سے در لحلالی خصوص علی نکاح کہیں مسنا و سلاتا و روبا دو دعا درید رہو سلو سلو دا اہل لغت لکی جدا معدول دے دے سنین سنین سلاسل سلاسا اور بار بانا مانا کیسے تکرار دے لفظ مفرد دے لیکن پر مصداق کے بے تکرار نہیں گرے مسنا بھی اگر دو صرف دانا جی دعا دعا من سلور نا نا مسنا من اگر دعا خود بے میں سنین دا تاکید دا پار دے پائے کی دا ہو جرے سے لفظ تے مفرد راوڑے جسو دان ہوئی چرا درے پمانا کی جمع دا شیگان و دعا اسی اب سر جمع بستے والا یہ ویلو شدن تواو دے نو مسنا و سلاس و ربانا دعا درے و سلو سو کی جی نہش پہ اور نو پوری جائز دی ہوئی کھلے چاہتا دینا زیادہ کرے چھ مسنا مانے دعا دعا سلو و سلاس ادرے و درے نو داخو لس پہ کنش پگو سلور لس ربا ربا مانے سلور سلور ناتنا پر لفتے بھد لیا لجاہلانی کرے تو خدا کلام پورے عربے پورے ٹوکی گئی شدید پر لفظ کے اقرار دے مانا کے بحث تکراری کر حکم کی تکرار نہیں کرے وہ دے اختیار دپار دے کہ دویوں قدریوں کا سلوئی عرب پڑے کے تجاوز نہ کی دروبان بخاری ویلی لا تجاوز العرب الربا دیکھ دانی سے وہ خما کا وہ سودا خدا بکنش تھا مسموع نے عرب نے تب وہ جدا نقطر اس پدے کی خان شکدا سے لے چ اس نتانی سلاستن سلاستن ارباتن نبیا انتظار کے دیش چورے کے چھپ خم ستن بم پکی ہوئی چلتا پیندے میں سر بم نکال جائے وے نا دیکھ دا سے عدد ویم درتا چھ برا پیس زیادی اور رکی گی نا وہ ربا ربا دا پاس زیادی خو ماس تکے رو مستامن نا اس طرح در قرآن نکتر فین خرتم اللہ تعدلو دا ہوئی جازت تے فن کہو دے دا مرد باحت ہوئی واجب ننے چھ دعو قدرے سلو پین خرتم کو یرے گئے تاسو اللہ تعدلو چھ عدل باؤن نہ کہیں دعو کم نشے کو لے درے و سلو رو سرم انصاف نشے کو لے خبر خدا عدل لگا دامخ کی معلوم شب بنا پا عدل باندے یو سرے با دعو درے و سلو سرانے نکاح کی چھ انصاف پکی لکل چھ یری جی دینے چھ انصاف تجھے کو لے نفوا حدتن وما ملکت ایمانکم فن کے ہوا حدتن حرتن نکاح کے یو ازاد فضل سران او اکتفو بما ملکت ایمانکم یا اکتفاو کے پقبل وین زبان نے پر ان کا بیان نکاح تو نہیں محتاج فائدتن نکاح کہ دیوے خدی سران یا اتفاق ہے بس صرف پوین زبان نے یوے سر خدا دل کے لیے شکا دا قانون والے کے خود ذالک ادنا اللہ تعالی اول تو تو یاد من جور کا گدل علی علو اہل لغتان دا ہوئی دا طریقہ سے زیادہ نہیں زیر دیتا چھتا صبح ظلم نہ گائے نہ بہت کگے گئے ظلم تام دا طریقہ ہے زد کر کے خولا دا طریقہ ہے دلے خیرہ پری کی چاہے او قول دا سفیان نہ نقل کرے امام شافی تا ہم نسبت کرے چھدرے ماندارا ذالک ادنا اللہ تعالی دان سر دیتا چتا سبان غریبان کے گئے یا کل دامانہ کئی امام شافعی کا نسبت کئی ذالک ادنا اللہ تعالی دان سر دیتا چتا سو بچی و نڈیری غرو دشی کا مول بکائے اول معنی نسبت صحیح دے امانم ٹھیک دا روح المانی وئی اللہ بھی فدی نکاح کے برکت دارے سے نب غریبان کیے گئے فقر بغروان ناراض اکر ددے نے ڈیرے نے وہ فقیر کیے گئے خدا بلا مانا چلے امام شافعی تا منصوب نسبت غلط تھے اب مانا الگ راضی چتعیلو ہے تو تعیلو دے اب آل یعیلو کی راضی پائے کے مانا ددے رہے سے کثرت آیال دب تو لفظ دیا دا طریقہ اس دیر دے تو وہ ظلم نہ کوائے مقصود پایات کے سو مانے ظلم نظان بچ کو دن ساؤ ظلم نظان بچ کو دے تاماؤ دئی دن سنو دب تو اعلان اور زمیندار چڑی یہ شکایت بھی کرے غداری سے بعض طالبان کا خزائے جد دپارا بار پکو فصلوں نے تجزیہ کرا ناغا فصلم خرابی خلق مائی تبد وئی قرآن کے مائی تبد وئی یہ لکل حرف و نسل میں احتیاط دری کہے جی فصلی نما خراب ہوا سیری اول ایسا شروع ہوا دیسا کے درے بابونا اول باب کی اولن ترغیب بیان سے تعمیل دا احکام ہوتا ماخذ ددائر سورت دپارہ کی تنظیم دے اعتاد تھے جہاں کام شروع کرے کی سفارت چاہے تو امور تو تقدیر منزل ہوئی اور پائے کہ دفر مظالم مقصد دا اول اصلاح معلوم تو یہ تاما گائے حکم بیان سے ہم انصاف دائی کو نکاح کے دائی پر نکاح کے دن ظلم نشی کے داؤ پریم حکم دے دا حکم عنوان منگا خلاصہ کے لو چیتا مہور لنسا مہرونا بیویان و طور کول دیکھے مقصود سرے اگر دفر ظلم جاہریت زنانوں لگے مہر کے خود لیکن جب ورکا ہونا کل داسی ہوں چار تک افراد کو چار تفریح تفریح کو ان کیا ہوں چاہیے ظلم کو نہیں اور کو افراد والا ہوں کہ زنانا کہ پخل خوشحال ہے وہ مہر پہ خود ان بدی اجرا حرام نے دائزان نے اور تصوف کیوں کرو قرآن کریم ددوار اور رد کئی ذکر مقصد دو قرآن رد پہ مظالموں پر رسوم و جاہریت باندھے صرف افغان فریام بیان والے مقصد نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکوئے زنانو تا مہرون دائی بخوشالین نحلا تن یومانی عن طیب نفس ومانا نحلا تن قطع دائی فریضتن واجبتن اور کوئے زنانا تو مہرون واجب ربے مانا مار تو صدقہ ہوئی ولی ذکر چی یظہر بہا صدق المیل الی النساء فریض رکھ کا رکھی کہ صدق دن اعلان بیوی دا اور سے عام خلق لے چی سوچتے ہیں تو صدقہ ہوئی ندار زور داور کول کو فرض کل فین تدن لکم عن شیء منه نفسا سبنا رتیبتنا محفوظ سے ضمیر زنانہ تراجے دیں ارے کہ اس نفسن سے تمیز دے محول عن الفاعل ان تبنا نفسن سمنا ان طابت نفوس ہننا بڑے پسیلے کی آن سراور دے آن دازکر سے متضمن دے مانے دو ماف ہے لڑا تزمین دے تو تبن لکم نفسن ویعفون عن شیء منہ سپاہی کے لیے اس چیز نہ ماف ہے رہتا ہوتی خوشحالی کرے ہوتی اور پڑے کی ہنی اور مری راغلے ہنی ویلی کیا کس تجپائے کی برکاتی پیدائی ذکر تہنی اور کی مبارک ہے تو ہی لان کی طرح مبارک سے ہو ہنی ان لہر باب نائی میں نائی ہو اور مری ویلی کی اس نے عاقبت تھا اعتبار کا خوراک مان لیکن خوراک عاقبت کے کئی گن خوراک سڑے اٹھ کے اور پیٹ ہے نہ خرابی مرض پھرانی سی دے تو لکھی مری تام اور مری ہزم سکتا ہوں تام ہو لیکن اشارہ ہوتے تھے سیدھا مہر زنانا سے تاس کا پکن طبیعت تو بہو اگر بالکل حلال طیب گانے حرام میں گانے تو جائے جت پہچان تب تو خوشحال ہے سیدھی تاس لڑا ماں پہ ہو تو دیو چیز در مار نہ بدلک بل مانے دار پس تو خوشحال ہے سیدھا زنانا تاس لڑا ماں سے ہو کر دیو چیز دمار نہ بدلک بل مہر بکلی شی للا پڑے دگ مہر بکلی شی لڑا مبارک اور ازمی دن کے برکت بھی بکی اور ازمی کی بات نقصان بن گئے کئی حلال سے ولا تو صفا داخل و رم سلا اگست اصل مقصد دے ابدا ہاتھ میں موقع دار سفا ہو سر اور نظام جو سفا ہوتا ہے مول تو معاشرے کی باز ناپوئے دسانی عقل کمی داری سے باز تحت دھوکی گئی در ظلم نے کہا متفر ظلم آنے سوفا صفات عام ہو کہ یتیم ہو کہ غیر یتیم مانے نابالغ ہو کہ بالغ ہو اس کے لاون صفات یہ کہ عام دے چکن بالغ ہی لیکن بیوقوف دے صفی ہوئی آگے تمک تم مانا کروا کہ لا یار کو مواقع نفع اور ضرر فائدے اور ضرر صحیح نے پورے نہ پی جانی روپے پذیبا نے سب روپے خرچ کی دس سفیر ہے دوانی شریعت کی پابندی بکار پابندی دار شبل پلاس کے پیسے مار کا ہے خرچ پہ کا ہے وہ پیسے مار کا مار کا ہے کمک لو کل کو تام معلوم نہ آئی اموالکم نہ مرادی اموالہم اموالہم ذکر آئی مال کو تاس سر دینا اموالہم عندکم اصل عبارت داو مال نے دائی تاس سر دین داو لمور کا بولے سفیر نے بے زائد خرچ کی گیا ظلم نے اصلاح آج گرزول اللہ کا مالونا ساسو دپارا سبب دجن جن سبب گرزول قیام پر یہ مقام کس طرح صلاحاً لمعاشکم اللہ کو قرآن کی قیام دو سیزن طویل ہے دی سورت کی قیام مال طویل ہے اور پسی سورہ مائدہ کی قیام کعبے طویل ہے وہ نبی آیت گورا سورہ مائدہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام یو دے قیام للناس اور بندے قیام لکم دیکھ فرق رہے کعبہ صرف قیام دے تو ٹولی دنیا مجموعی طور پر للناس ہوئے اور معلوم خدا تری جان لقل قیام دے نہ لکم ہوئے انفرادی دا سبب دا جن انفرادی دے سبب دا جن اجتماعی دے مال بے جا خرابول نہیں پکار اس مال کو نور کیا کو ظلم بم نہ کہے کہ نا مقصود دفر ظلم نہ خوراک ور کا ہے دیلا پاگے گئے اور جام اور نرمان معروف دا کی نرما خبر چالا پہ پوئی گی نرم تے مارو بولے ہوئے چاغت کے خوشحال اسی سے طور پہ کپکے گا مستا پیسے دے لکھی قول معروف ظلم صفاؤ کرم کا ہے اصلاح کا ہے وقت الیتامات مک کے حکم دلان کے داخل نے کماتے صفات کو کس میں یو بالغ ابل نہ بالغ دو خون بالغ کسان لیکن کمکلو پاگلان یو دوس نہ بالغ داغی معلوم تاسو سر اپروتے دیوان رائی دے اصلاح کوشش پسند گوائیں ازمیر کو ہے بے تیمان بانے پسیس ذرا باز عقود و تجارت باز معاملات ہو سر یہ تین ستا پپارے نہ کی چی ناغل کل کل سے پیسے اور کا ورتوا ہے ورس دا سودا ہو کا دا سودا ہو کا سودا گانے پہ ہو کے سو امتحان بطور دیتے امتحان ہی پہ تھی طرح پورے چور سیدھی وقت نکاتا پتہ جا پلک ان نے کہا نکاح ہو رہے ہو مانا عقد ابل مانے یو ذائقے دلو جمع جدے جانا پرویزیان ہوں گا استدلال کرے جدنا بالغ دپارا نکاح مانا رہے آلو کی کوئی جی نہیں بولے قرآن ویری جب بلغ ان نکاح نکالے کی سورہ بالغ حدیث کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے شون نابالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرے ہوتا نورم دا سے دلائل شرعیت کرے اجماع امت پریبانی سے نابالغ نکاح صحیح ہے شرطی نے بھی پکڑ گیا رعایت مانا یا خداری کی نکاح نہ مراد عقد دا نکاح نہ مراد تنا جو دے کے دل دی بی بی تم ذکر کل کولی سی جبالش وہم دار جان نکاح نہ مراد وقت نکاح دے اعتبار دور پر اکثریت اکثر دارش نکاح کی ذکر بالغ سی مقصد مقصود دے کے بلو ہو رہے پس معلوم کرو تاسو ددی نو خیار والے پسور کہہ دی تب معلوم نہ آئی آنس تم میں نم روشن آنس آئے اوشے لیدل رشد میری کی سو صلاحیت اخیار والے تاس پوچھے سیدھے اخیار دے پلا معاملہ پکپلے چلو لی سی تو کرے جسم مار لے تو کرڑا تو ناولا اور کرنا بس اس پارا مقصود حسن کی اجازت ہے ولا تاکلوا رد پر طریقہ جاہلیت جاہلیت پر طریقہ مانے رد پہ ارے وسی چل کہو یتیم مال بچے اس طرح پرو تو نظر ضرب ہے بھی ضرورت خرچ کا ویاجت ہے خرچ کا چدے سے لوئی کی چمال ختم شی جما کر حساب کتاب نہ گئی اللہ عزا سے مکو ظلم مکو ہے مخر مال گائی زیاد ضرورت نہ ہو بودگار نہ پتنوار دوجی دیاری ددے نہ چلوے بچی خوفن من ان یکبرو اسرافی بھی ضرورت ہے عزت جائے کے خرچ کا ہے اور بدار دے کے جزت ذرے خرچ کا ہے دسلم و بات عرب کے دکھی پر دائی نہ چاہے سے نہ چلوی بشی دیا بما کر محاسبہ گئی دا ظلم مکوایا تھا پانچ چل بچائے یتیم مال ہے سڑی پر اپروت تھے بے باغل سے تجارت کئی معاملہ بکئی جدا مال خراب نہیں سی نہ سڑے چڑے بے حاجت مستغنی دمال دے یتیم نہ دبنی انمان سر مستغنی نان مال یتیم مالدار دے نہیں پخلے گزارے کی زان دے تو بچ گئی زمان دے یتیم نہ پلستا سے دامانا یتیم دمان نہ دے اجرتم نہ لی مزدوری دے تم نہ لی جان لا تم کیا تھا اس پر تیو کی باب استفال مبالغے رہ پا رہے اور کرے چلے محتاج دے چڑی جان نے گزارن کی مزدور کار کرے رہے دے اس یتیم نہ پارا داغ پر مان کے تو تروخ گئی نسان نہ بکل اکار گئی نہ دے رہے اوکار کی دے چر یتیم نہ مان سابقہ نہ گئی دائے تو تروخ گئی داغے تجارت گئی نہ دے دے یتیم نہ پارا مزدور شو کرنا نہ دے یتیم نہ مان نہ مزدوری خوری کرنا پل یا پل بالمعروف زامان خرید دے دمار دے تین نہ دورت مطابق بسری خری بخاری جی کی مکان قیامی کی علیہ دوجے دے انتظام تو دنا پڑے مال دے دے مال منتظم دے اگے نہ اجدار نہ ندا دے پو جبان دے داغے نہ اجرت تب جی خری دورت مطابق کل چور کا تاسو دیتا معلوم نہ دائی پس تو بلوغ نہ بال بلوغ ہے گوان ان کے پریبان نے ردوتن پمک کے اور کہ کہ جگڑ نہیں گیا انکار نہ راضی وہ کفا باللہ کے حسیبہ دستورت پر کفا بان روان نما دلو بھرن اللہ چکم صفت ذکر کی تو پکپا کر بہ رہ ہوئی دا سورت دنور نستا نظر خطا کئی کہ مخلوق تار نظر مساتا خدے پورے رہتا پورے بے اللہ تعالیٰ حساب کو ان کے اللہ پورے حساب کئی بل حسیب گڑما تو خدے حساب نہیں رہے گا للرجال نصیب دابل حکم میں بے حکم کے مستحقین ذکر کے کہ مستحق خلق دی علی رقل پل حقوق واقع اعتام حقوق للمستحقین صحیح تر حقوق ارسی مستحق کے مطلب تو زنانوں کا حقوق پر کھول منگیلو قرآن مقصد سرے ظلم د مظلومان اندر کول افراد و تفریق ختم ہو مروزی نکلی اس پر تاریخ کے یونان خلق کیوں کہنا تول مال میراث بے خز لور کا ویردا محتاج رہا سڑے ہو رام لب سکار کوئی کہنا تول خز لور کا جائزیت خلق ابھی بس تول مال سلی لور کا خدا محروم کرے وا چاہے افراد کرے رہے چاہے تفریق کرے قرآن پری رد گئی سدا سے مکان ناری نال برخش کرے رازمان چپری کی مولار ددی ہو رشتے دار دیکھ برفر میرا سن یا وہ پتہ نہیں کرو پر دیا تھی یا وہ پتہ نہیں کرو اور صوبہ کی اور سبب یا بل پر بھی سب سے بڑا سبب ہوئی کیا زنانوں لو برخش کرے دانا چپری کی موڑ پلارو نور و اقربا کرابتوں دے دے کہ عام نے کرابت دن سب دے اور کرابت دن نکاح کہ خز قاون دی کر قرآن ہوئے دخج برخشتا جاہلیت والوں بانے رد دے دے پختنوں کے میں جاہلیت ہو درے پختون قوم کا رمدا ہو ملک کے انگریز راج داخلہ کے راجا مطلب وہ طے ہوئے چتا کو شریعت واڑ ہے پن کزم قانون واڑ ہے اور رواج واڑ ہے دی اور طے جی منگا رواج واڑو تھا رواج کتاب چیز خدے اگر اس کا بنوا وہاں سے کون دباؤ اگلے بہن مال وڑتا مطلق کل بہت اولاد بہنوں نے ٹول مال وہ کون دے بچے تو دید ابتدا نے کفر کرے رہے شریعت نے انکار کرے رہے تم عراق کے اور یہ دوں گا رواج کو اپنے اللہ ہی رات کا جدا جدا برف کی شریعت دار مما قبل میں نو کا سور دارے نہ چکم ویزرے مال نہ گڑی ہوئی دارے میں ماں تڑکا بدل لے مور اپنا رو پلوان چپری تھی گلی کی گڑی رو کو برخ اس کا یا اگر نصیبن بیان دے نصیبن برخ ہے میں ماں پلہ میں نو کمئی برقا ہو کر دیا